بسم الله الرحمن الرحيم. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وبه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. باب صحاب بيانك قيام ليلة القدر من رمضان المبارك أهم كإيمان. باب مناسبت با بابهای گذشته نشین کنید. امام امام بخاری رحمت الله علیه نفاق میان کن وشتگین باب توپا منافقین ذکری حد کرد و منافق موصوفا در قرآن پاکا برای سستیا در عبادات کو ایزا قامو من الصلاة قامو قصالا یراہی الناس ولا اذکرون اللہ الا قلیلا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بابا بہنے مناسبت بیان کو کی یعنی منافق ان ذکر دماغ واس و منافقین یا قومی یا قائم برای عبادات و بندگیہ سستی نشان دیں بہمی مناسبتا چونکہ رمضان مبارک دارد ہم برای منافقین سخت گزی و پدا رمضان مبارک قیام اللیالی مثل تراوی یا قیام لیلت القل ہم برای منافقین مشکل ہیں لیکن عمل مشکلی شمار ہیں جمیل حاضر فرمائی کی نہیں لیلت القدر قیام رمضان قیام میں انجام دیکھ ہشی دلیل ایمان جزیچ ایمان شمار ہے منافق ایک آرک پندک ہیں منافق ہشی حوصلہ نہیں نبی کارن کیوکا کنپا کے قسمہ قسمہ نماز یہ مناسبت وہ بئی بقریب قریب ایمان و کتاب الایمان گونا یہ باب مناسبت ہمشہ کہ امام بخاری شما زندگی لفظ من یا من بازین دا ثابت کن کہ قیام لیلت القدر ہمی عملیت اعمال عبادات ہے ہمی عمل ہم از جز ایمان شمار ہیں ہوا طوری کہ آدھگ اعمال جز ایمان ہے ہم ایک عملی جز ایمان شمار ہیں عمل وقتی کہ جز ایمان قرار دے معلوم بود ایمان مرکب ہے وہ ترکیب ثابت ہے وہ ہر شئی کے مرکب ہے ان یزید ہو یا نقص ہو حتما اختیار کم وزیبن آیا بشار علاقہ سے مرجعی ہم ترجیح گندگی ہوں کہ مرجع قائلہ کہ عمل صالح اندی کے انکار اور فائدہ ہی ندہ مردمہ بدین کار ذرل ندن من قیام لیلت القدر فضیلت و بزرگی کی محدیثی حتی چرا هست بلکہ آن دلالت دکھنگا بلے عمل صالح انسانا ترقینا نفع دن زبردست آئی حضمانی کیونکہ جلوہ پیدا ایک یہ حلاق امام بخاری حمد اللہ خوب حدثنا ابو اليمان ابو اليمان حكم بالنافذ بما بدلوها كالسيب شعيب ابو بشر شعيب بن ابي حمزه قريشي هم بدلوها تعالى ابو الزناد هم ديوان كتاب الايمان باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالسيب عبد الرحمن العارض على هذا القياس بما كالسيب باب حب رسول الله قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر وهذا برمائش قد هل إنسانيك أي قيام بك شب ليلة القدر من دي بك الله عبادة بك القيام معنى أصلا قيام من عبادة مبتن وشتر ورعونه ہر انسان ایک ای قیام بکنے تو القدر قیامہ عبادت بکن بدل ذریعہ ایمانا یا کہ بخاطر اشیاء کا ایمانداری تو ظاہر کرنے وہاں چیشی دلیل ہے کہ ایمانداری ہے کہ قیام رہے تو القدر قیام بکنے معلوم ہے کہ ہر مومن ایمانداری ضد نفاق منافق انکار کو سندکا منافق سخت بجی مطلبی نماز سرائی کسانا جائے کہ بندی تحجیل بکن یا میرے تو خلق زندہ بکن ہر کسی کے قیام بکن لیلت القدرہ ایمانا از حیثو کی ایمان داری ایمان این مقتضا ہمشن تقاضا ہمشن کے لیلت القدرہ قیام بکن منظور ہے طلب ثواب ہے دیگریا نہیں تیز دارد نہیں مردمانا کما سوکی و مذہبی مردی و حرکم جا کما عبادت گزاری و منتحجد گزاری و مشرق خیزی و مشرق زندداری و نم حلیف اشی نہیں حلیف ہمشی کما چونکہ اللہ تعالی منا ایمان توفیق داتا من ایمان تقاضا ہمشی کما اللہ بندگی بکنو و دوما امیدوار و خالق جلال دربارہ کا منحیل عجل سواب ابن غفر لہو ما تقدم امید بئی نیت وقت کہ آئی عبادت بکن قیام لیلت القدر بکن گل بخشی دری برائی فواستہ گناہی کہ آئی پیسر آکتا چئی رمضان لیلت القدر آئین پیسر گناہی کہ چلا پیسر کتا ان اللہ جلال آشانو بخشی على ایمانا و احتسابا مقصد چین نزد علماء ایمانا ایمانا شئی کہ ہما شخصی کی لیلت القدر سے قیام کن تی نفسی ہی مومنی بی واقعی مومن نابی بی مومن واقعی بی ایمانا شئی در یک شخصی کہی از حیث ایمان واقعی لیلت القدر زندہ نداری مثلا بخواہ اگر مرد منافقی لیلت القدر زندہ کو فاسق پاجرے کی ایمان زبرین نہیں اتفاد زبرین نہیں برا لیلت القدر اسی بل آگناہان تمام بخش اگر نمند آیا کاملی صواب نرسی ایمان ایمان ہمشی کہ ای فی نفسه مؤمن این مؤمن واقعی شماره داری و احتسابا و آیا که هستی هم دومی چیز اشه که آیا که هستی هدف فقط ثواب حاصل کنه یعنی الله رضا مندی مقصود الله تعالی رضای طلبه تا الله شما راضی بی و الله که راضی بی من اجر ثواب میدم بر سر آیا این هدف بی هدف ریا مبی، نام نمود مبی، تعلیف و تمجید مبی، این چیز آکه نگر مبا، نگر حدد فقط همه بید، اللہ راضی بید، اللہ ما امیدوارک من عدر سوال بید. بعضی بزرگو آرام فرماندن احتساب مانا یعنی خلوص نیت مع الامل، یعنی آئی عملی گوناک اصلی که عمل کن، اما لیلت القدر زندہ داری باوجود ایک پھر واقع فی نفس الامر مومنی ہم ہست و آئیے ہم کہتے نیت کہتے خالص مخلص برائی رضائے اللہ بلہت کی آئی خیالی توقع ملی بکلی اصلا ہمیں ایمان و ہمیں کہتے اجر ثواب تمنا آئیے محرک قرار گفتا یعنی آئیے بعمل وادار کتا کسی ایمان کامل یا آئیے کہ حسن اللہ تعالی دربار میں مگا آئی توقع بسیارش خود بخود آئی آمادہ عمل کنک ملی میں عمل بکا تاک منع عدل صالح خالق جلال جانب برسی خوب اذا ایک سوال نحوی پیدا ہمی بری حدیث مبارکا النحوی سوال شنك اذ واجه ارشاد فرمان من يقوم ليلة القدر ايمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شما مولا ارزاني كذ من شرطيه ملتا يقوم ليلة القدر اي جملة بروتا احتسابا اي تمام تحت الشرط داخل جزائي غفر له ما تقدم من ذنبه و جزائي الا سوال اے پہلا نحویان نزدیکا در شرط صیغه مضارع یا یقوم مضارع جزائے صیغه امر یا صیغه ماضی مجهول یا ودان غفر له یہ مسئلہ در نحویان نزدیکا پانے نحویان مختلف انہیں مسئلہ یہ کہ شرط مضارع صیغہ بھی جزا ماضی بھی جائز ہیں جائز نہیں در نظر فرلا نحوی آئی نزدیکا جائز در نظر ابن مالک الفی نوشتہ آئی ہم نظر ہمشی ابن مالک حسن آئی صاحب الفی ہم علامہ فرلائی نظر اختیار جمہور نحات نزدیکا شرط و جزا وقتی کے موافق مرا یا کہ ایسے مزارن یا کہ ماضی یا برعکس ضرورتاً بضرورت شیعی یا بضرورت محلہ اجازہ ایہا بل عموماً اجازہ ایہا بے عام شکر اس سے ہی نہیں نحوی نزدیکا کہ عموماً اجازی نہیں بل ہاں محل ضرورت گنجائش ہے یہ حضراتی کے آن مثل پر رہا یہ مردان کے قائل بجواز بوتا ہے یہ عمر آن وشم مرد آیے قرآنی میں دستا حاس مردنی لیا اللہ فرمانت ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیتا فظلت آناقهم لها خاضعین ان نشأ ننزل في محل تحاق السن عليهم من السماء آتا فظلت آناقهم لها خاضعين إن نشاء ننزل في محل تحاق سيغة الجمع فظلت آن محل تحاق السن أي مفرد بعضي ديك شرط الجزاء موافق من موافق إذا من يستمز معلومك جاهز ان نشا شرط جزا ہم بہمی مانا کہ با جزا پزلت ماضی سی گئیں آئی کہاستے ننزل سرا کہاستے عطف بیتا محل تہائی جزا قرار گرائیں مجموع جمہور نحات رشان کے در وقت ضرورت آو آدگر آگون جائے شیہا اذا دری حدیث مبارکہ حتمہ یہ ضرورت ہے کہ شارع علیہ السلام استعمال کو اعلیٰ ضرورت چاہیے با تخریج قول فرا و ابن مالک اشکالی نمان با ان نظرہ کی جائز ہیں دیکھ اشکالی نہیں اس نے مکل دی الا اذا کہ حسین نقطہ چین ضرورت چین کہ دا یہ سوال کنال بو بلے علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ ادھا میں ایک ضرورت یا نقطہ ہی ہے زبردستی شعر بئی لفظ ارشاد فرمانی یہ ماہ ہم یہ آئے کہ من قام رمضان من سام رمضان ماضی سی گئی ہے تولا اذا منظورش یہ کہ لیلۃ القیام قدر قیام آئی چونکہ غیر متیقن ہے ہر کس قیام کتن نہ کن ہر کسی قدرت نہیں ہر کسی انداز نہیں یہ قائد ہے کہ در جاگاہ ایک چیزی و عمل ایک آئی غیر متیقن بھی با آئیہ مظاہرہ استعمال کرنا ہے شئی ایک متیقن بھی ماضی استعمال تو لہذا ادار من یقوم ادار فرمائی تی اولی جملی تہا شرط تہا اشاری فرمائی بئی جانبہ کے لیتن تو القدر ہر کس کار نہیں آئی متیقن نہیں کہ ہر فرد با آئی قیام بکن بل ہاں اگر قیام بکن گو جزا آئی متحق خلوکو جزا و حتمی سنی لحظہ جزائے کہے کو ماضی کو گا متحق خلوکو اگر یکی قیام بکن بل قیام ظاہر ہے کہ ہر کا قیام کسی نہ کہا آئی چونکہ غیر متحق خلوکو ہے ایر رمض موجود ہے یہ حقیقت ہے آیا ایر رمض ما تقدم من ذنبه کجا گناہ مراد الى دو سه نظریه علماء امام الحرمین از حضرات شافعیه و علام النووی و دیگه ادبی از فقها یقائلن که المراد صغایر قبائر بدون توبه بخشده نه البتہ اگر یہ شخص قیام لیلت القدر کو ہمیشہ با ہمچین کو توبہ تقصیر کو آوڑی بلا اشکال آوڑی سگیرہ و کبیرہ دو بخشی دے بل اگر آئی فقط عبادت کو دیلی توبہ ہی نہ کھوڑا عبادت کھوڑا شبہ تا صبح عبادت کو لیلت القدر زندہ داشت آوڑی آئی سغائر گناہ بخشن من کمائن بخشن نبا اور مشہدہ مراد کسی ما تقدم من ذنبی مراد سغائی خوب علامہ ابن عبدالبر مالکی ہیں ہم یہ قول اختیار علامہ قاضی عیاض ہم یہ جانبہ میں پرچک آقا اعلان کے بہرحال کبائر آئی دارمدار با توبہ ہیں اگر واقعی توبہ ہی کتا ہم نے اشکال نہیں توبہ ہی لگتا ہی بات علامہ ابن منذر رحمت اللہ علیہ یا گروہ دیگر یہ واجہاں قائلان کے الہ کبائر سغائر مراد چھتو آنشا خود ہمیں شخص قیام کا لیلت القدر قیام کا شید دلیل ہے کہ آئی ختمہ توبہ کاری انسانی آب مردمی کہ آئی توبہ کاری میں بھی تو عابد و زاہدی میں بھی چین کاران کتے نکا نفسی سرا بارے آئیے لہذا علامہ ابن المنذر فرمانی کہ ہمیں عبادات و بندگی لیلت القدر خود بخود شان قائم مقام قیام توبہ ولو ہی کہ بزبان توبہ مکن بالعمل آئی توبہ ہی نعمل اشارہ کرے چونی لہذا ادا ما تقدم من جنبی آچے کمائر ہم مراد بکن قیام رحمت خداوندی بید نیچ از دیوبندیان ما حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ اللہ تعالی رحمتہ بہین ہے سوار کبارا اپر بکار دربارا چیزیں نہیں مکل جائے مردم علاقہ سے جز مکتے لگاں کہ حسن سوارا ممکن ہے اللہ جلالہ شان سوار کبارا بندے بخشت البتہ یہ روایتی مقودیاتا ہم کہ مجتنبت کبائر مجتنبت کبائر کی حتا مالتا مانا اشیئے کہ اگر کبیرہ یعنی اللہ آئیہ کسن پرہیز کتا و آئیہ کسن یہ صغائر و کبائر گروہ بخشک با اگر نہ پرہیز نکتا پیسرہ گروہ بخشیدے نبا ملے قائدہ ہمشن با بیان کو آہدرات یا گروہ نظر ہمان گروہ ایلو البتر رحمت خداوندی بید بخشک آئیہ باب الجهاد من الإيمان. امام بخاری یہ جملہ بڑا ہے تمام صاحب یہ باب بیان کہ جہاد ہم از ایمان ہیں یعنی جہاد ایک عمل ہے آئی از کہیں از جز ایمان ہیں پہلا ہما مسئلہ یا تو ہما شرائط امام بخاری کلو دن دل دیتا ہے البتہ یہ باب جہاد کو باب قیام لیلۃ القدر چھ مناسب بتہا یہ کمی باری خلاصہ مناسبت یہ باب ہے کہ باب قبلیہ ہمشہ کہ قیام لیلۃ القدر ہم المجاہدہ مع النفس و مجاہدہ مع النفس کہیں آئی کہستے ہیں جہاد اکبر اکبر بحدیثہ مجاہدہ بوت نفسہ جہاد اکبر یہ حدد حدیث مبارکہ جہاد اکبر ہمشہ کہ انسان بہت نفس جہاد کرنے گئے ہمیشہ گناہانی نیرے جلوے گئے عبادات آمادے کن چبی بیس سے چار سال یہ بیچارہ گو نفس درگیر جنگ شی جہاد حجبہ موقوف نبی جہاد مالک و پار گاہی موقوف بھی گاہی نبی گاہی شخصیت مالک تمام عمر جہادی نبی تحیل کوئی بل یہ جہاد مع نفس انسان ہوتے کہ شبر و عبادت و بندگی بکن چبی شی ہمیشہ باہم نفس آوتی جہاد کرنے تو لہذا ادھی بابون مناسبت ہمشین کہ قیام لیلت القادر ودا بیانت جہاد معن نفس بیانت ادھا امام بخاری جہاد مع الکفار محمد اشارہ برمانی ہم چکے جہاد مع نفس من الایمان جہاد مع الکفار ہم چکے چی ایمان شب ہم دیگر مناسبت ہمشین جہادی ہم جے جہاد انچو جہاد ظاہر ہے شمشیر در میدان کفار چقدر مشقت زحمت ہے لیلۃ القدر زندہ کرنا ہے نفس سرا خیلی زحمت زحمت ناراحت نفس واش نہیں مناسبت ہمشی باب وہ باب گزشتہ ہے باب قیام لیلۃ وبه قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير عن قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمه او ادخله الجنه الحديث حرمي بن حفص نواجہ کہتے ہیں ہم چھے علماء اعتبار بصرہ شمار قال حدثنا عبد الواحد بن زیادی ہم بصر قال حدثنا عمر عمارة بن بشر هم كأسن كوبا وعلايا قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير أبو زرعة بن عمرو أبو زرعة رازينه غير الناين قال سمعت أبا هريرة قشت من حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اشكت حضرت أبو هريرة رضي الله عنه كنبي صلى الله عليه وسلم رواتكو قشت قال ان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الله زامن بتا الله جل على شانه انتدب بمعنى تكفل زامن بتا انتدب الله عز وجل زامن بتا الله عز وجل برائي كسي كدر كبي در راه آيا برائي جهادا لا يخرجه الا ايمان بك الله واشك در مكان ايا مگر ایمان یار بمن و بر در مكان ايا مگر تصديق بمن رسولا ان مانچك اي بجهاد نرا بخاطر مال بخاطر دنيا يا بخاطر ملگيريا بخاطر حمايت قوميا بلکہ آئی خاص خارج کن آئی ایمان یعنی آئی ایمان ہمیں جذبہ پیدا کن من برو اللہ الہ کلمت اللہ بکنو کفر آکاستے نابود بکنو و اللہ دستور جاری بکنو و پیغمبری کسی رضای جلب بکنو و پیغمبر آچیزی که گوشتا منظر راست گوشتا آیا این هدف ایشی بیدی با ای هدف ایمان و تصدیق به رسولان من در بکنی به جهادات دیگه هدف نبی و اللہ چه انتداب کتا چه تکفل کتا انتداب الله ان ارجعه نو اللہ گوشتا گر آوهدی این مردم کسی ما آیا یا واپس کنو لائی واپس کنو بہمرا ہما چیز ایک آئی رسید چی عجر و غنیمتا انمان چیز اگر رب تو مجاہد بود تو چاہی کو موت نے حتی کہ شہید نگو زندگا پدا چاہی کو پار شکست دا یہ برایت لوگا اللہ ضامن بود تا گوشتی کہ من ضامنوں گوڑی یہ مردہ کی چہرکن تیئے تو مجاہد بھی چی عجر ہم دیوں یا غنیمت دیوانی اجری ہم دیوان و غنیمت ہم دیوان دیوانان دیوانی یا کہ اگر شہیدوں کو لائے شہادت یہ حد رسید ادخل ہر جنہ اللہ زمانہ زور تک چی اہد الحسنین یا کیا یہ حتما میلے اگر مرد جنتی با اگر زندہ من آئی اجر غنیم غنیمت دوری تیئے ولولا ان اشق على امتي نواجه فرمائش کو کہ اگر چنانچہ من بذات ایک سخت نبی بدستور من بسر من امتا گل آوہدی من ننشتو ما اقعدتو من ننشتو خلف سریت پشتنی مگا پدا رندا چه هیچ لشکریات به جهاد برکتی من دنیا من معنیش ہے کہ اگر منی پیغمبر ہر جہادا بروں بے جہادا ود امرہ بے مومن ای پس ماندے امت کے موجود ہے شمسرہ سخت گوئی بلے من چمی لہذا ہم ہر جہادا ود نرول گو اگر من بلانتی ای خوب مبوتی بل ما قعد تو بل من ننشتوں خلق سریت ان پشت سرائی لشکری کے بھی جہاد برابتی من ننشتوں لوگا سیدون نچارے بلکہ من حتما لکھوں بلے منا ترسی که من امید سرا مشاقتی آوازی مشاقت چی داری اشکنیتی وَلَوَدِدْتُ أَنِّي اُقْتَلُ فِي سَمِيلِ اللَّهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ وَضرور من پیغمبر دوست دارم که من یبری شهید کنک ببون در راہ خدا فلا من زندہ کنک ببون پدا ما شہید کنک بمو پدا ما زندہ کنک بمو پدا ما شہید کنک بمو این معنی چک شہادت لذت من ہمیں اکلر ہستے شہادت ذوق ہمیں اندازہ من ہستے کہ من دل نوکی کہ من ہر بار کشاگ بمو پدا ما زندہ کنک بمو ہمیں لذت بل من شہادت لذت گشت برسی دو مرتبہ سی مرتبہ چہار مرتبہ ہم چک خوب انتداب اللہ شما اشکل انتداب مانا منگو کفالت تکفل ندبتو فلانا لکذا عرب گشن ندبتو فلانا لکذا فانتدبا یعنی ما فلانی دعوت دا کب جا بابا فلانی زامن بو ازامن بو آلی انتداب مانا زمانت اشوره گویتی یعنی اللہ جل علا شانو یہ بندے ایک باعث بد برو جہاد بکن اللہ زامانت ذرت آئیے تکفل ذرت آئیے کہ اللہ تعالیٰ آئیے چی دوئے نعمتاں یا کی بدن دنتی ہاں آئیے اچھے کے نیسے نا یقرجہو الا ایمان بی و تصدیق بالرسل یعنی حدفی دیگے نام نمود مبی دنیا طلبی مبی گنیمت مال مبی کلام مبی ہچی مبی خالص اللہ تعالی و اللہ رسول اطاعت حالا اذا یہ لفظ ایک موجود ہے کہ آیا من واپس لکنو مگر ایک آئی کہا سن یا با اجر او غنیمہ لفظ او یا پیدا ادا مغنی سوالی پیدا بودی حلیہ سوالی پیدا بودی لفظ او برای تردید یہ تردید اوہ کہا سن یہ چنین حدیثا برداشت کرنے کے لئے کہ معلوم نہیں کہ اگر این مردم کا غازی بھی تو بھی لوگا چی یا چیزی چمی دویانان رسی یا عجری رسی یا غنی دنی دویانانی نرسان یا اگر اخلاص سات کمی بودتا و عجر کاملی رسی اگر غنیمت نرسی یعنی اگر غنیمت مال دنیا جمع کر اجری نره نرسی ظاہرا ان لفظ او تنزیل نوز برای تنزیل مانا شکر یکون هازا او هازا او هازا نتیجه چه دنیا حالا این حدیث چه دلالت کن که یعنی مانا شکر یه مجاهد که غازی بیتیه یا چیزی رسی اجری رسی تهنا یا غنیمت رسینی اگر غنیمت مرسی گر اجر رسی اگر غنیمت رسی که اجر نره نرسی ها مانا داری و حالش اینکه این حدیث با این مانا و با این توجیح ها مخالف دیگه حدیثی دیگه حدیث ها موجود هست آیت ها که از سوالا ثابت هست که مردم ها اجر و غنیمت هر دن یا جاگه جمع با ایده گوش چطور معلوم بگه جمع نبا یا جاگه شام ولی این حدیث توضیح چون بکنید؟ ادا چند جواب رضا متوانید؟ اللہ کرمانی رحمت اللہ علیہ ای جواب دائی محل تاک ای او برای مانعت الخلو برای مانعت الجمع مانعت الخل و مانعت الجم منطقی اصطلاحی مانعت الخل ہما جاہا گوشن کی یعنی مثلا ما گوشن کی یہ لفظ برای چیئے حتائی دا مانعت الخل یعنی مانعشن کی یہ لفظی دلالت کن کہ یہ جملہ از یہ دو چیزا خالی نہیں اسی معنی کن کہ یہ جملہ چنی مفہوم خالی بھی معنی چه خالی بودن ها این حتما یک معنی چی دوی معنی ها این هستن بل ها اگر دوینا جمع ببن شی معنی نه این معنی اطل جمع نه بله معنی اطل خل خل این معنی چی؟ ادا غنیمت و اجر دو هم دو چیز ها این اجر یا غنیمت این لفظ اوی ها این اول لفظ اوی لاتا سن دلالت کن که اده خالی بودن این سفره این مرده چه ای دوینا شی منه چه دوینا من هجمه بی یکی نه عجر برسی تو نه که نه آیا عجر برسی تو نه غنیمت برسی اشیا چنشیا اشیا منه کن یه حدیث او برا یک او اشیا منه کن که این خالی بی چه هر دونا اشی نبی بل ها چون بودتن کن که جمع بگن جمع بودن منه نه جمع بودن ما چه اگر عجر و غنیمت هر دون جمع ما اشکالی نده ندارد بل ها اده حدیث مقصدشی که آیا کسی چه دنیا هم حتما یکی رسی رسی که دنیا مباش امکان نده نداری بل اگر جمع بگن مانی یه نیست ایمانه کرمانی احمد جواب دا که یا او برای مانی اصل خلوه نه مانی اصل جمع خیر ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمانی کے ادا کہتے ہیں ای او در حقیقت ای او بمانای وائی کرمانی نزدی کا او مانعت خور مربانے ہیں امہل لکھا بلے حافظ ابن حجر و ابن عبدالبر قرطبی علامہ فضل اللہ توربشتی حنفی یہ حضرات رو متفق ہیں کہ یہ او بمانعی وان تین شما متوجہت ہیں میں ترجمہ ہن چکو میں او ما ترجمہ نکو میں کو آجرین و غنیم عرب نمی رسی نوانتی کہ یہ او بمانعی وابو ظاہر ہے کہ آئی واسا آجر و غنیم غنیمت ہر دو هست این آیا ما واپس کنم گو اجرا و گو غنیمت ایمان آنکی آئی غنیمت هم رسید مجاهد بودی ها و اجری هم هست هست برکرانی عزیز دوری بکلی اولی واحد بمانیت الخل و ہم نے عمل کی ہاں او بمانی واحد مالی خلاصہ یہ قول راجح ہے علامہ فضل اللہ طور پشتی رحمت اللہ علیہ ہمشی ترجیح ہے تو آئی قرینی ہم بیان کا او شیشی بارا قرینی ہے کہ او بمانی واحد کہ در مسلم شریفہ صراحتاً لفظ وایحتا حج او نیات نیاتا ولیحتاً اجراً وغنی خمیمتاً وذاکہ او نی معلومک آ حدیث ہمی حدیثیں واجحی فرق نکا مکلی یہ بزا معلومک یہ اوہم بمانا ہم وای وای آتفا شمانے سوال ہے او يرده بما نال من اجر وغني مثل دلواسك مسلم مسلم صراحة موجود هو البتہ ابن حجر عسقلانی ایک توضیح دیگر کتاک آگشی کے آجری ہم رسی تو غنیمتی ہم رسی بل البتہ آجر آئیے در صورت ایک غنیمت رسی آجر کامی کام تھے کام تر بھی کام ہے کامل نہیں ان معنی ہم سے قرآن حضی او اگر بہما تشکیق بکنے و تربیز کرنے ہم گنجائش ایمانہ چکے اجر رسی آئیے کاملاً اگر غنیمت مرسی یا غنیمت رسی پر اجر کامل نرسی کم بکن اجر کی رسی رسی تیاہ جور توجی چشی بل ہما مانا ایک منگوہ کہ قرطبی و احضرات آکو تگا آئی راجین کولی کہ او بمانا ایوان فضائی فرمائے کہ لولا ان اشق على امتی ما قعدت خلق سریت و اگر چنانچہ من بزانتی ہیں کہ منی زواج بار بار بجہادہ شی مشقت فیدائی نکا بسر من امتا من پشت سرے تیچ لشکری ایک بجہاد رہا من اصل پشت نگہ بتا من ہمیشہ ہمراہ حالا اذا سوال پیدا لیک واجہ گوا کہ مشقت بھی اگر میں ہر بار بروں برائے جہاد ہے ادھا چھے مشقت چھنے گا خلاصہ ادھا چند وجوہ مشقت پیدا بھی ظاہر جب مشقت یہ ہمشہ ایک وقت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار بر جہاد برو تو آوہدی مدینہ منوری امور انتظامیہ و معاملات کا انجام دا کسی میں معتل میں ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ چبی مرکز اسلامی واجہ ہر مارک ورو یہ مرکز داروغ ہمائی یہ مرکز انتظام حقنوغ ہمائی یہ مرکز معاملات حلقنو کئی ہم ہمائی ذات گرامی اگر آئی ہر جہادہ ود برون ادائی مردمان مدینہ ہزارہا کار عذر پیشے آن دگرہ حلقتن نکن تا صاحب وحی زندگی دیگری فیصلہ ہم کتے میں تو ارشیب کہہ دو میں فیصلہ کروں باری وحی موافق بھی یا ہم نبی نبی لہذا ایک مشکتی ہمشیہ کو آجا چاہے اگر من برو ان نظامی کے در مدینہ منورہ مرکز اسلام موجود ہے آئی تمامی انتظامات تمامی معاملات سنتہا تعطل لازم ہے تمام چیزها آیا برابر سرابر نئے آیا یا کو آجی امیر جندے روار چیز ملکہ مرکزہ بجہادہ و آدھگرہ خیلی اشکال پیدا ہے کہ بچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ در دور خلافت وقت عوضی کے واجہ شہادہ کے ایرانی لشکران و فوجان کلی جمع کتاب مقابل اسلام وقت حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر ربتگر واجہ مشورہ دے صحابہ آنا کہ منیت جندر کتاب بلے منتہا کہتے ہیں ضرورت لکھ حضرت سعد بن ابی وقاص پوچھ شکست با موت پوچھ ہائی دگر زوروں بکمک آئی لوں اولین شخصیتی که به این موضوع باره آیه که موافقتی نکوی مشوره حضرت علی کرم الله وجهو حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت سعد و حضرت طلحه و حضرت زبیر شاید که مشوره نداخل نواجه اون گل اشکر تو اگر یک سعدی میری تو شهیدی مهم نه بل تیمیر از خیلی مهم مهمی تو امیر المومنین تمامی اسلام فرزه به هم و با هم دیگر کسی که مرکز به هم و تی ماندن برای ما و اسلام بهترین تو بله لشکر کمک بیده لشکر های رو بیده چانچه حضرت قاقا بن عمرو رضی اللہ تعالی عنه واجه ایک لشکری دیگه بکمک ذات و بحادی کو خلاصا امیر رواق ملک عراقنا خیلی خطرناک این چیزی دومی وجه ایشی از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر هر بار در جهادات تشریف ببرتی آوازی که هستی ظاهر این که مردمان سرا هر بار در کفت روز به جهادات پرز عین کار قرار گیشتی دیگه مشاقتی پیدا کن برای امت واسطه اینجا مشکل قرار گیشتی هر جهادات پرز عین در کفت روز رانو گلی واقعیل مشکلات گیشتی صحیحی مشکل ایشیا گفتی که جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار بجہاد اگر برابتی اید مدینہ منوری تہا ای چوک و جنین و ای لنگ و لو چکار و کور کمزور ضعیف و مستضعف شان چی لوٹے تعلیمش لوٹے شان قرآن درس لوٹے حدیث تعلیمی لوٹے تبلیغش لوٹے شان کئی انجام دا کسی انجام داتی نہیں نکتن شن رسل ضرورت آدگر موجود دتن چمی لحاظا فرمانتی کہ ظاہر ایک افواجہ ہمیشہ برو جہادہ شام نیاز مند ما حتی کہ عبداللہ ابن مکتومہ سراحتان ہوگا کہ یا رسول اللہ تو جہادان کے روائے معایدہ پریشان ہے کہ ما چطو بکنیم باریم چی عمل بکنیم عملی مارکنگی بیما نظانی موچون بکنیم یا منی دولی قرآن ہم برگون جہادا کہ بلی ما گو تو عمران یک سرح مونگو اگر نام تو گاہ وقتی آیان بحر ایدائی چیتی صحبتا ما محروم مبیدہ نمارا بحر ایدائی نچمی لحاظا واجا گاہ داری وقتی نرم لشکر افسر ایدات دیگر رئیس ایدات انتی لحاظا جی یہ حکمت انت بیان پر مار ان مانچے کہ من جہاد شوق از غایت مرجعہ ہستے کمان آیا چه هر چیزا ترجیح دیم بل این مشکلات موجود هست سریه لشکر همایی اگر گروهی نام کنه اگر دسته پوجی البته در اصطلاح مؤرخین سریه از 10 نفر بگیره تا 400 گروهی نام سریه که سریعت سرای ما خوزیم سرای به دو معنی سرای یک معنی هستن یکی کسی سر شی یعنی فلان شی خیلی ارزشمند بود قیمتی بود ارزش پیدا کن دومی معنی سریعه معنی به سر رو پوشیده رونده ما یکی به سر رو پوشیده رو اگه چمی مانا محفوظه برچه که لشکر که کم مکن آیی تو ظاهر ظاهر نره نرو پی اگه تدبیر پوشیدگی رو که دشمه من حالا پورا دریافت مکن مکن چه من حال آیی نامکن سریه بعضی در استرعیم لوگه چی مانا انتی استرعی پرگمشی که در زوه همه جهاد نامشکو آزمانا که حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوت نفس نفیسا تشریف ببرتی آئی نامشکر کو دارنا در رواق شما در بخاری جلسانی ممکنے والگی وانتگو آگ ازوئی کو واجبات نرا آئی نامش گوشت سریعی کو ولوددتو انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل امام بخاری حضرت کو شما فهمید کہ جہاد من الایمان ایمان چمود اکترسی ہیں چاری حضرت صحیح حضرت ظاہر ہوتا ہم کہاستے ہیں اللہ کول مردگت یزید و ینقصو ایمان مرکب بودن رد مرجعہ و شان تمام بندہ ہوتا ہے حالا اید سوالی فیدائی بھی کہ خوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشد یا دیگر انبیاء نبیانا چه کمی کوتاهی هست که آیا به جهادا اینقدر شوقش ببی پرچکن مقام نبوت که خالق ذوالجلال آیانا بخشش کتن داتا به طور جایزه و انعام مقام نبوت خیلی خیلی بلند به قول حضرت خواجه مجدد الفسانی رحمت الله علیه واضح فان بولید من کشف بود با قاعده صدیق اکبر که از همه امم ها مقام بلندتره من دیگه حضرت صدیق اکبر آخری مرز آیک آخری درجه که مرز میرسی واضح قدمان نرستید کمان کو اما نزدیک قدمان نیست این معناتی جایی که نبوت ای مقام صدیق هم آیه با کلم و آیه درزان نرسی صدیق مقام و من نظر جا مندی که حضرت فاروق اعظم بوتی یه مقام صدیق اکبری هم پادان رفت رسته نوکیشی انتهای کمالات به صدیق اکبری اول کم کمالات رسته بقول نقشبانیات اول ما آخر هر منتهی آخر ما جیب تمنا تهی یعنی صدیق اکبر ابتدا عمری چین انتهای باقاعدہ ہم وہ کشی انتہا ختم بھی ولایت بزرگی او کی صدیق اکبر شمائی کی اول سمود شروع یا اول مرتبہ کدر درست مرتبہ مقام بالاتر ہیں باقاعدہ ہم یہ لوگ تفاوتا درست خلفائی منی بعضی دیکھ حضرت عمر کئی ہم امیر المومنین ہم شہید ہم چند معلوم بک صدیق ای مقام چه شهید دیگه بدن که ها باله بالا تنه شهید جند اگر صدی شهید بیدی اما مگی بل مقام بگم باله نوقتی که نبی ای مقام این قدر بلنده صدیق هم باو که دنزان نرسی چه جایی که شهید اگر تمام دنیای شهیدان جمع بکنه واجی نبوت ای که هستی یک جز اچنابانی چل شار جز شست جزا یک جزی قرار گفته بکنه ها یا مکن مکن تمام شهدا دنیا جمع بکنه پس نبی با این شان و بزرگی آیا چرا جهاد این انداز از شوق هستی چه کمی کوتاهی آیا از کن سم احیا سم اختر سم احیا سم اختر این معنی چی که نبی این چه تمنا پرچه بکن چه کمی ها چه کوتاهی هستی آیا چه تمنا بکن این سوال متواجه بودی؟ و یه سوال برای درستی پیغمبرانی پس ایک پیغمبران اکثر جهاد کتا حضرت موسیٰ علیہ السلام جهاد کتا حضرت یوشع جهاد کتا حضرت عیسیٰ جهاد کتا حضرت داود یا روچی کی داشتا یا روچی جهاد روچی جنگ دواتی جهاد روچی روزا حضرت اللہ نمیتا بکلی درستی عمرہ کو کپارا جنگ در جنگ میشا خلاصا انبیاء وقتی که اللہ این مقام نبوت داتا شهادت لذت آیانا چه اندازه چرا این که در معلوم نبوید؟ چی جواب متوانی شد؟ چی جوابش یه که بسا اوقات یک شخصی که آیا تمام کمالات تمام چیز جمعند هستند بل آیا در یک شیئی چمی جزئیات همه کمالات ہے یک لذتی آئی مخصوصی بھی خاصی تم آدرستی کمالات آئی رستگا هستن تی درستی هستن بل منعالی توکا آئی بچار اینچو لذت نہیں کہ منی شیئی توکا اینچو لذتی ہے مثلا تصور کا یا مردی سفرے پہنش کوئی گا سفرے آگا سن تمام غذاها یا ہر نوع غذاشی ہے بل یک انسانی هستی که آیا بدون لیمون ترشی یا غذای لذت نیه لیمون چیه یا بیار غذای هیچ کوتاهی نی کباب و جایره کل مردم آکاسه آدیا فری وارانه گوشت بدی جایره با همه نمبرن و جایره میوه هر نوع موجوده بل آئی نشت و همی کتی گشتی بابا لیمون کجا آقا شما همه چیز را جمع کردی ولی این صبر از لیمون که خالی از لذتی برای من ندارم بابا تو عجب کباب ها بابا گوشت ها همه چیز آخر تو دیوانه ایسی یا لیمون وقتا بابا چکنم تو برای تو همه لذتیه چون داری مثال نمشاہدہ یک معمولی چیزی آئیے لذت آئیے مردت رسی چیز آستا ہم آمد ہمشی لذت چیزی ساتھ پاس ہے سکرمی لذتی جائیے لذتی متواجیہ بکی بادشاہ ملک درست تمامی حکومت ملک تمام رئیت کمینہ ہے لشکر کمینہ ہے آلگر کمینہ ہے بل تو مشارہ کہتے ہیں چوک موی در مزی کہیں یا چوک کی بھی تھی لیز لیکن خوش حال یوخ من یا چوک کیا بابا تیری لشکر کم مکے یہ چوک ہاں تیری مال کم مکے آدگر کی نا خلاطت کم کسی نا ہے چی بل چوک کنی بابا ہیچ درد نواز دنیا عرضی شنی میر بہرہ وہاں چکاش بیچارہ مجھتے اے خدا سی جنگے چار جنگے یا چوکی اللہ رہا برامان براہیں کہ حاکم و بدوشانی اب زندگی تھا باران زین تھا گڑی عروسی گوشت اے خدا شامبکت چوک دانتا کو من برامد ندا گوشت اے خدا شامبکت چوک حسن برامد ندا بلتر قدرت حسن تو دور چکا پاڑے شامبک رامد گوشت شامبکت چوک دانتا کو من برامد ندا بلتر ہی دست بتاو نرسی من چونکن واسی ہر کسا یک چیزی کمالاتی ہم ہے بل یک چیزی آیا ہمچی ادنائی معمولی ایک آرزوی لیزت بگنے مما چیزی سوتا پیدے پیدا دی آیا جو انبیاء علیہ السلام آچوی یہ جہاد بمنزلہ افچی عباد عبادت جو نبی آئین کے درک در نماز لیزتی ہے یکی در جہاد در ہیچ چیز تا ہنچی لیزتی نئے نہیں چمی لہذا تمنا ہے کہ ہمارا لذت من درے بلیسی ہمارا لذت گیر دیئے دیکھ آن دامت باز رستا بل یہ لذت ہے طلبگاری آئی والا عمل کا شوازہ چیئے قررت عینی پس سلام آن لذت ہے کہ پیغمبرانا در نماز لیئے تو در شہادت لیئے در ہی چیز دیو کسی نہیں اللہ چیئے نا اللہ دیشئے کہ در نماز قرب الہی ہمیں اندازہ نزدیک من با خدایا کسید آدیل طبعی نیست نیست من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کسی نگوید بادودی من تو دیگرم تو دیگر احمان که اللہ و نحن اقرب و الیه من حبل الورید نحن اقرب و الیکم منکم ولیکن لا تبصرون فهمتونا در نماز ہمیں حالت نبی پیشنی باقادا نوا ظاہر ہے کہ یہ حالات بنائے آیا تمام حالات اچھی لذت دار تنک با محبوب حقیقی آواتی چھو متصلی نزدیک رسل واقع و عیناً ہم در وقت جہاد کہ اگر آ شہید کے نزل بھی خون رچنگ ببن یہ وحدی کہ آئی شہید خون رچنگ اللہ تعالی قرب رحمت چھو تجلی کم راک سرا گویا گو خدای واسر پہ تم علم وہ نحن لذتی ہے در آر مینان پروکا اور حضرت یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کہ شہید بود در غزوہ احد واجہ وقت ایک سرچ اس کو چیدن پس مانا و زانو سریر کو گوشتی اے مرد خطاب کوئی دل صحاب اے مرد موشتان گوشتی چی من خوش نصیب ترین انسان ہاں ہوں گا بچی مانا گوشتی مہنو جان دے گم بلزت شہادتا اللہ تعالی رحمت من اگیر کتا پلا منی سر خاتم الانبیاء زانو سرین من روحوں پرواز دا چی دام کسی لذت دارترین مردم چرا خوش نصیبترین که آنگو واقعی چطا خوش نصیبترین نیست؟ نیست. شهادت مار هر کس نصیبی بل مار هر کس واجه اگر کسید نکتو سره و دانی نکتو روح پروازه نکتو دا بنید. حضرت اکرمه همه من حسین ابو جهلی چو در غزوه روما حضرت خالد وط فرمانی دیگه مرد تیر وارتر یا زهم وارتر یا کفتر یا من رستم واهی جان. اکرمہ چیئے گندگے گشتی آدھ گئے آجیز دیکھ من گندگوں من بیان کسے لگنوں گتو حوران من گندگوں من توار جلگن حلوم میں لینا حلوم میں لینا حلوم میں اے اکرمہ زود بیا ما عاشقان سمین ما فریق دگان سمین تو چرا دیر کنگے زود تر بیاواتا ما برسین یہ وحدی کشن صدای من عشقنو اے خالد تمامی دنیای نعمتون لذت من گلو بریشه این قدر لذت من محسوسه نبیشن آواز من اشکنه و من صدا دیگم نفدای گوه برو حضرت عمر من سلامان بره بکتو فهمت لگه که بلکه ابو جهلی چو جنت نرو بله الحمدلله من چشم آدرو پیش کن نه من حوران گنده گو من توار جنگم باقای لذت مستقل نیم چیزی همه کسی انگوشتی که ما دشمن پرورین دوست کشیم به همه تو نه دوست کشیم یعنی الله تعالی دربار دوستان و تو کشیم به همه تو نه و تو کشیم تو و تو جل عزتی رحمتی تا یزما تجلی لانا نو پیغمبرانا در زیر شمشیرا در زیر شهادتا چوی آن چی رسی محلتا آنگ لذت لذتی فوق العالی رسی بس اے میں کہہ کہا سیم و دا رابع بسریہ نشتے کا جلسے گی اب تک کوئی درویشان گوشتی شما بگوشی کہ عشق چی چیزی نام ہے کیا کی گوگ عشق چی عشق آئی اللہ آئی دکھر آئی دکھر بچہ گوشتی نام شما شورتا ہوگا جو چی گوشتی کہ عشق آئی ایک بئی درجہ برسی کہ ضرب الحبیب زبیب ضرب الحبیب زبیب عشق همه مرده که انسانا این اندازه لذت بیه مرایت تو که اگر محبوب آیا به شمشیر بجن به کارتی بجن کارتی بجن آیا مثل همه کشمش لذت هم محسوس محسوس بگم ورشی عاشقه هکی کدن شتی بیدی ورشی میگی گپی نه گوشتی اچه همیشه اصل عشق یه چیزه که معشوق ضربتی گردن بلگی در لذت لذت به ضرب الحبیب زب ان بیان تو ازانے کہ یہ کہانا ایک شمشیر مگردن میں رسی شہادت میں رسی چکا لذت ہاں احساس کنا حتیت ہے زیاد شہید کو گوشتی من مقدر موری ہے کہتے ہیں دائیہ کا احساس کنا ان دردار شمشیرانی گالی بیشتنا چما لذت کا شہادت ہے پیغمبری وہ مقام انگر بالا آتے ہیں یہ پیغمبرہ اتمنا کنگے حکمت ہما تحصیل نزد لذت ہے دیکھ تحصیل مقام نہیں کہ مقام پیغمبر رسول تو نہیں ہے شہید مہیدہ نگاہ سے نہیں ہے چمیلہ حضر حدیث آیا تک مردم اگر جہاد مکہ و جہاد تمنائی ہے مبین شہادت مگن نہیں بر شہادت تمنائی مبین واجہ فرمائیں کہ آئیش بھی بسیحی مانا نہ مرتش دنیا کرو آئی بے ایک صفت چی صفات یہود نصارہ مرتک آئی مسلمان بعد کہ آئی ہمیشہ لذت جہاد بھی شوق جہاد بھی تمنا جہاد بھی عرضی بھی باب تطوع قیام رمضان من الایمان یہ باب بیان کم کہ نفلی قیام رمضان ہنچ ایمان نفلی قیام رمضان ہنچ ایمان علاقہ سے نفلی قیام اچھ مراد کہیں تراویح و امثال تراویح برای تراویح ان حضرت سرازم ذات گرامیہ یک بری دبر ثابت ہم ہستے واجہ تراویح پدا واجہ ترغیب باز داتا ادھا محل اتحاد امام بخاری حیدہ ہمشی تتوع قیام رمضان یعنی نفلی قیام تتوع نفل نفلی قیام رمضان مبارک ہم از جز ایمانی ان چیز اشارہ کا امام بخاری یکی کہ مقصود ترجمہی ہما چیزہاں ایک شمائش کو یعنی معنی ہے کہ تنہا پرائز جز ایمان نہ بلکہ کہ نوافل سنن ہم از جز ایمان ایمان آیا ایمان ایمان فلا ایمان مرکبیت ثابت بود، فلا ایمان که یدید و ینقصو ثابت بود، فلا این محل اتحا کسی مرجع تردید هم ثابت بود، این تماما ثابت بود، امام بخاری رحمت اللہ علی مضافه موافق. ابی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی هریره رضی اللہ عنہم عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب هر کسی کی قیام بکن رمضان مبارکا ہما ایمان کشما دیماش کو ہما احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب و ہمی حدیث دلیل ہے ہم حضرت فاروق اعظم و امثال آئیے کہ رمضان تراوی آیا انجام داتا جائے ادرے ادراش کو پرچے کہ من قام رمضان علاقہ سے اگر قیام فردی حیثیت بھی ہیں داخلیں قیام کا اسنے عذاب جماعت حیثیت بھی ہم داخل ہیں حضرت فاروق عظم آئی رمضان مبارکہ کا اسن تراویح بے نظم خاص جاری کو آئی ماخذ اصلا ہمشیہ واجہ پہمت کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان دستور داتا و آئی ترغیب داتا بل علمت آکا اسی آئی مقرر نکتت ای اندازہ بکنیت ای اندازہ بکنیت ای مقدار بیدل یک حدیثی آن دستہ ہستا اگر چتا حدودی ضعیفک واجہا یک بنی ہم 20 رکعت انج انجام داتا گا چمیلہ حضرت ہم 20 زور پر مقرر اشکت ربتا ایک اداران نزلی کا ہوا اینکر ربتا پر آج رکعت رشتا حالا ایک سوالی پیدا ہو خدا دربارے قیام بلیلۃ القدر خدا کا شرط مضارع کو تو جزائے کیسے ماضی کو ادا دینانی ماضی کو من قام رمضان ہندیتی غفر له دینا ہر دو شرط جزا موافق بود پیدا او دا اشکال پیدا بک موافق نا ادا و دینا موافق ہے ملہا حکمت یہ ہے او دا آرولی کت ادای رولا شعر حکیم ہر کلام جو کہیں حکمتی ہاتھ آست بلے اید برمانہ کے حکمت ہمشی ہے کہ قیام رمضان کسے آئی ہم چونی چیزیں آئی کسے متحقق الوقون پر کہ قیام رمضان در سرشت موسیقی در سفر سرشب آئیل انسانی پاہلے بیز رکر نبل بکن دہ رکر نبل بکن قیام رمضان کو شک بھی ہوشی سب در سب آسان بامگاہ پادایا آبادی رہا رسین شپا بیداری کنک تسوائی گران گران نفسان شراب رشی گران نحیشی متحقق الوکون اکثر انسان شیا انجی انجام دا اودن آئی کہتے متحقق الوکون ہے برا ہر انسان اچمی لہذا اد قیام رمضان ہم چوک متحقق الوقوعی شریعت اولا قام ماضی ہے یا ماضی برا تحقق ہے اد گفر انہوں ہم جزائیں گے نمیم آمد امام بخاری حدف اشما پہمت آوازی اصل ادائی مسئلہ ہمشی واسطی یاد کے اتی ہم امرام ثابت کو در اماردہ دیکھ بعضی تفصیلی روایت توکانی اسنشی ہم اتنا ہم آدیسی دور ہمشما شکو باب صوم رمضان من الايمان خوب بس رمضان شنو باب مصلحت مانوی کا باب نمایا ہے مضمون دیگر نشان مضمون یا کسرا سے مانوی چی باب صوم رمضان احتسابا من الیمان یہ ہم باب یہ کہ شکتہ بیان یہ کہ روزہ ماہ مبارک رمضان ہم احتسابا چکہ نیمہ احتسابا و عشقت یہ ہم چی ایمان نہیں ثابت کو کہ صوم رمضان کی ایک فرضی آئی ہم از ایمان ہیں چونکہ اعمال غیر فرض ہم از جز ایمان ہیں یہ ہم از جز ایمان شمار حالا اید سوال مختصری پیدا ہے ولا قیام رمضان ہے چی صوم رمضان مقدم کوئی چرا باوجود ہے کہ قیام رمضان نفلی صوم رمضان فرض فرضی فرض باید مقدم بگی چه نفلا و چه سنتا آدگرہ امام بخاری بایدن یہ باب تیسر بستن آئی رندہ بستن برعکس کو چرا امام بخاری چی جواب متوجہ یک جوابی بازی بزرگواراں ہمیں دائدار کہ قیام رمضان عبادت سیلی عبادت سیلی قیام رمضان عبادت سیلی شمارک مردو انجام بدا عبادتی سا صوم رمضان ترکی عبادت ترک کہ آئی تو کا باید ہے کہ نفس خواہشاتا ترک بدہ یا عبادتی اگر و یہ قائدہ ہے کہ عبادت فیلی مقدم ہے عبادت سے ترک ہے لہذا امام بخاری یہ ملاحظہ کو ادا عبادت فیلی یا چھ عبادت ترکی یا مقدم جواب دو مشیئے کہ قیام رمضان ظاہر ہے کہ در شب دی سیام رمضان در روز دی و یہ مسلم ہے کہ رمضان مبارک اولا کیسا بقت کن شب اولا ماہ کجا ہے گئنا شب دی چاری آباد یہ شبا کا رمضان ماہ دی نو باند حکم چیئے روز ہے یہ ان معنیش ہے چونکہ شب الہ رمضان مبارکہ بے اعتبار تقدمہ شب جلوتر یہ روز رندہ ہے و روچ کسی روچ آئیے ظرف کہیں روچ ہیں قیام ظرف کہیں شب ہیں جمیل حاضر امام بخاری رحمت اللہ رہے الہ چونکہ در اشانی توکا کسی تقدم تأخر محلتها زمانی موجود است کمی لحاظه الى قیام رمضان تقدم زمانی که هست آیه مقدم کو آیه مؤخر روش شبا رمضان شروع میتونه رو به باندات رسی شیوزی په لینه او دی په نهاره چلو شب که پیش که بول کنجی په هم بسر بیان سیمی جواب پرمایدش که قیام رمضان سنتی سیام رمضان فرض امام بخاری ادا شمار طلبه بیدار کو که اگر شما لوٹی که موفق بی برای انجام فرائض گر سنتانا پایبندی بیکن انسان چه راه سنتا بروت مفرض داخل بی ای موفق بی اگر نه از راه سنت مروت فرض داخل بی ای ادامه نبید و دا هم عبادت آئیه کسی آخر آئیه شیطان ردن پریم نبید اگر طریق سنت بزوی چمی راه برو در فرض داخلی او فرض هم حکم قویدی فائل قوی چمی سنت آئیه شبا کسی قیام رمضان سنت ترازی او بانداتی هم روزتی فرض نبوشتی چیه دوا داخل بگی با آدر برو چیه کانالا برو چاروں جوابش یہ کہ ہمیشہ تمہیدات مقدمات از مقاصد مقدم تمہید و مقدمہ چه مقاصد پیسریان ظاہر قیام رمضان برای روزہ چیئے تمہید مقدمہ آئی مقصدی مقاصدی لہذا مقاصد بادیان تمہید و مقدمہ پیسر يسر يعني لا سيب يسركم مطابق هذا وبه قال حدثنا ابن السلام قال أخبرنا محمد بن بزير قال حدثنا يا ابن سعيد أنا بسلم أنا بهلال رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا ما مضمون صام رمضان إيمانا احتسابا بي غفر له ما تقدم من ذنبه درستني موضوع مفهوم آدگر حسن همارک شما همین دیمارش کن و آخر دعوانا الحمدلله.